กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะมาพูดในทุกๆครั้งท่านผู้ฟังจะไม่ได้มาชักชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทุนขายของซื้อหุ้นซื้อประกันแต่จะเป็นเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเวลาที่พระสงฆ์ไปพูดที่ไหนต้องมาฟังให้คาดหวังไว้เลยว่าจะต้องได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้นั่นคือหน้าที่ของสาวกท่านมาฟังผู้ฟังคำสอนฟังแล้วตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเออนี่ก็ดีแล้วแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแม้นี้มันดียิ่งกว่าดีถ้าผู้ฟังได้ฟังทำแล้วตัวเองทำแล้วมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นมันก็ดีแล้วชักชวนให้คนอื่นเขาทำด้วยกล่าวคุณของการกระทำอย่างนั้นด้วยแม้นี้มันยิ่งดีเข้าไปอีกและในการกระทำการปฏิบัติการศึกษาเนี่ยท่านผู้ฟังคือสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่อยู่แล้วเราจะทำการศึกษาให้เข้าใจบางทีก็ไม่รู้จะไปถามใครเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ถ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ก็สามารถไปถามท่านได้ถ้าสมัยโบราณการเดินทางมันยากหน่อยอาจจะไปถามไม่ได้เขาก็จะถามครูอาจารย์ที่บอกเขาสอนเข้าในสมัยนั้นแต่ถ้าสมัยนี้การเดินทางมันสะดวกไปถามได้แต่จะถามใครเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องถามพวกที่เขาศึกษามาก่อนเรียนมาก่อนผู้ที่ศึกษามาก่อนเรียนมาก่อนก็เรียกว่าเป็นสาวกมีการถามการศึกษากันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสนี้แหละให้ท่านผู้ฟังได้เขียนจดหมายมาถามหรือส่งคำถามกันเข้ามาได้เพื่อเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มากขึ้นคำสอนนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมฝังไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะแบ่งแยกว่าพวกฉันพวกเธอศาสนานี้ศาสนานั้นแต่เป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อที่จะให้คนพ้นจากความทุกข์จุดประสงค์คืออย่างนี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อที่จะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดีกว่าเธอดีไม่เท่าฉันคําสอนนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างนั้นวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้านั้นท่านเปิดกว้างอยู่แล้วไม่ได้จะแบ่งแยกว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ถ้าใครยังมีผัสสะใครยังมีเวทนาเอาคุณยังไม่พ้นจากความทุกข์นะเราจะก้าวล่วงข้ามพ้นจุดนั้นได้อย่างไรตัวนี้การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านผู้ฟังจะปฏิบัติได้มันก็ต้องรู้อะไรบ้างสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะทำที่จะปฏิบัติได้ซึ่งในการเรียนรู้นั้นคำสอนเดิมที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยก็เป็นภาษาบาลีจึงมีผู้ที่เขามีความรู้ในภาษาบาลีเอาแปลมาเป็นภาษาไทยทำความเข้าใจในศัพท์ตรงนี้ความหมายตรงนั้นในศัพท์ตรงนี้ที่มีความหมายแบบนั้นยังมีความหมายที่ลึกลงไปตรงนั้นอีกแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของอัตถะและเรื่องของพยัญชนะอัตถะนี่หมายถึงความหมายบางทียกอุปมาอุปไมยเช่นจำนวน500อย่างเนี้ยก็ไม่ใช่หมายความว่ามีจำนวน500เป๊ะๆนะถ้าจะเอาแต่พยัญชนะมันก็จะผิดความหมายที่หมายถึงว่ามีจำนวนมากแต่อาจจะไม่ถึง500หรือเกิน500ไปเรื่องที่ต้องมาทำความเข้าใจท่านโดยอัตตะพยัญชนะอย่างเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยในสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายแต่สะดวกทางจดหมายก็เขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรกันมาได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้า สะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com อันนี้สามารถที่จะส่งคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าคำแนะนำต่างๆเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องการปฏิบัติเรื่องที่จะแบ่งปันการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้แต่วันนี้เราก็มีคำถามที่มาจากคุณทิมคุณทิมได้โพสต์เขียนคำถามมาไว้มาในทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์puredhamma.comคุณทิมได้ถามว่าในปัจจุบันนี้มีกระแสที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตถกถาว่าเป็นสิ่งที่เติมแต่งขึ้นใหม่มีความไม่น่าเชื่อถือในหลายๆกรณีจึงขอรบกวนให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับอัตถกถาว่ามีความเป็นมาอย่างไรควรทำการศึกษาเนื้อหาในส่วนนี้หรือไม่เรื่องอัตถกถาวันนี้ก็จะนำมาอธิบายให้ทำความเข้าใจกันเอาศัพท์คำนี้ก่อนท่านผู้ฟังอัตถกถาแล้วก็มาจากสองศัพท์นี่แหละคือคำว่าอัตถะบวกกับคำว่ากถาอัตถะก็คือความหมายนั่นเองในการแสดงอัตถะการแสดงความหมายกถาก็คือถ้อยคำข้อความคำแถลงคำบรรยายอันนี้ก็เป็นกถาอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่คำอธิบายของท่านคำแถลงของท่านก็เป็นกถาท่านพระสารีบุตรจะอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งคำพูดของท่านก็เป็นคาถาก็เป็นถ้อยคำเป็นคำพูดคำบรรยายคำแถลงการเพราะฉะนั้นอัตถกถานี่ชื่อมันก็บอกอยู่ชัดเจนไปเป๊ะแล้วแต่ว่าหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความหมายหรือคำบรรยายที่แสดงอัตถะทีนี้อัตถะของอะไรความหมายของอะไรนั้นตรงจุดนี้ก็จึงต้องมีที่เป็นแม่บทเนี่ยที่เป็นแม่ของเจ้าตัวเนี้ยว่าเอาคุณอธิบายอะไรล่ะนะถ้าในทางคำสอนของพุทธะก็ต้องอธิบายสิ่งที่พุทธสอนอธิบายสิ่งที่พุทธบัญญัติอธิบายสิ่งที่พุทธแสดงอธิบายสิ่งที่พุทธแต่งตั้งไว้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้บัญญัติแสดงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้ง4จะเป็นกิริยาที่บอกว่าบัญญัติแสดงแต่งตั้งเปิดเผยพวกนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ละเพราะฉะนั้นอัตถกถาก็คือถ้อยคำที่แสดงความหมายของคำสอนของพุทธะตรงนี้แต่มันก็จะต้องมีแม่บทแต่นี้เราเอาความหมายกว้างๆทั่วไปก่อนนะคำว่าอัตถกถาเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ในที่นี้ในสมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยก็มีคนมาถามคำถามพระพุทธเจ้าไปเทศให้พระราชามหากษัตริย์ฟังเดินไปทางนั้นอ้าวคุยกับชาวนาตรงนี้หรือมีภิกษุมาถามคำถามเนี่ยท่านก็มีคำเทศบอกมีคำสอนบอกอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆในภิกษุในสมัยนั้นเขาก็ติดตามเพื่อที่จะฟังคำสอนต่างๆเหล่านี้กันแล้วก็มาถามกันละโอ้วันนี้พระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเมื่อวานว่าไว้ยังไงอาจารย์ที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เช่นท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัจจานะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยท่านได้ฟังมาอย่างนี้ท่านก็ไปบอกต่อลูกศิษย์ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เพราะว่าภิกษุเหล่านั้นบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสไปพบพระพุทธเจ้าเขาก็ตั้งศรัทธาหิริโอตตัปปะไว้ในภิกษุรูปนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราก็มีภิกษุหลายรูปที่ท่านนับถือท่านพระสารีบุตรเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุคคลที่จะตั้งหิริโอตตัปปะเอาไว้แล้วก็มีอะไรก็สอบถามจากท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยแล้วก็มีมหาสาวกอื่นๆแล้วก็มาถามกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรอย่างไรแต่บางทีไม่เข้าใจก็ถามคำถามว่าเอ๊ะตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรก็อธิบายให้การที่เช่นท่านพระสารีบุตรอธิบายให้พระมหากัจจานะพระมหากัปปินะพระมหากัสสปะท่านต่างๆเหล่านี้อธิบายให้ฟังเนี่ยก็เป็นถ้อยคำแถลงบรรยายความหมายที่พุทธสอนตรงนั้นหรือแม้แต่ตอนที่ท่านพระอัสสชิไปบิณฑบาตท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวชมาสอบถามธรรมะกับท่านพระอัสสชิเนี่ยท่านพระอัสสชิก็กล่าวคาถาเยธรรมาเนี่ยที่เราก็อาจจะคุ้นเคยกัน นั่นก็เป็นอัตถกถาจารย์องค์แรกเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้พระบทเพียรชนะที่ท่านพระอัสสชีกล่าวก็ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าเป๊ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยรับรองบทเพียรชนะนั้นแต่ปริพาชกคนนั้นที่ภายหลังเป็นท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ยังสามารถบรรลุโสดาบันได้ณที่นั้นจากอัตถกถาจารย์องค์นั้นคือท่านพระอัสสชีเดี๋ยวนี้ก็เป็นอัตถกถาแล้วนะในความหมายกว้างๆ ก็เป็นอย่างนี้แต่มีใช้มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วทีนี้ในเรื่องของคำสอนของพุทธะเนี่ยสาวกในสมัยนั้นเขาก็พยายามที่จะรักษาคำสอนกันพยายามที่จะรักษาคำสอนเพราะว่าเป็นคำสอนที่ดีมากๆใช่ไหมรักษากันยังไงแต่ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการท่องจำแล้วก็บอกกันปากต่อปากแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่ามุขปาฐะก็คือการรักษาคำสอนด้วยการวิธีการท่องจำซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีการเขียนหนังสือแต่มีการมีตัวอักษรมีการลงอักษรอยู่แล้วแต่ยังบางทีพระราชาจะส่งสารแล้วก็เขียนเป็นจดหมายไปหรือว่ามีประกาศจากทางราชการหมายจับพวกนี้เขาก็มีการลงอักษรในพระไตรปิฎกเนี่ยยังได้ระบุถึงโจรประเภทหนึ่งที่ทางราชการออกหมายจับอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยมาบวชไม่ได้เนี่ยแล้วก็ยังระบุถึงการลงอักษรที่มีหมายมีการบันทึกตรงนี้แต่ทำไมคนในสมัยนั้นเขาถึงไม่ใช้วิธีการลงอักษรบันทึกลงเพื่อที่จะเป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็แปลว่าคุณภาพมันต่างกันท่านผู้ฟังคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องคัดลอกกันมาจากต้นฉบับแต่ยังไม่มีระบบการพิมพ์ซึ่งฉบับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถพิมพ์ออกมาได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในสมัยนั้นยังไม่มีก็ต้องเป็นการคัดลอกแต่การคัดลอกก็ทีละใบแต่พอคัดลอกทีนึงมันก็ต้องมีจุดที่ผิดผิดมากบ้างผิดน้อยบ้างแต่ว่ามันมีแม้ในปัจจุบันก็ตามเราทำหนังสือเนี่ยมันก็มีจุดที่ผิดจากต้นฉบับเราอาจจะคัดลอกมาไม่ดีพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างแล้วยิ่งสมัยก่อนการแก้ไขมันยิ่งยากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันคุณแค่กด deleteแล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่มันก็ง่ายดีมันจะต่างกันเทคโนโลยีมันต่างกันแล้วยังรวมถึงการที่จดบันทึกไว้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยก็จะทำให้บุคคลนั้นมีความประมาทและเขาจึงใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นการท่องจำเอาและมีความแม่นยำมีคุณภาพดีกว่าที่เขียนลงเป็นบันทึกในเวลาศึกษาในสมัยก่อนนั้นเขาก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าการต่อหนังสือในการต่อหนังสือเนี่ยหมายความว่าคุณต้องไปท่องมาก่อนแต่คุณท่องมาก่อนว่าแม่แบบแม่บทตรงเนี้ยเขาว่าอย่างงี้แต่คุณท่องมาให้ได้แล้วถึงค่อยมาเข้าห้องเรียนแต่ถ้ายังท่องไม่ได้อย่าเพิ่งมาท่องได้เสร็จแล้วมาแล้วก็มาอธิบายกันไอ้ตรงคำอธิบายอาจจะท่องได้ไม่เหมือนเป๊ะแต่ไม่เป็นไรแต่ตรงส่วนที่เป็นแม่แบบแม่บทนี่ต้องท่องให้ได้เหมือนเป๊ะนั่นนี่ก็เป็นการต่อหนังสือกันมาเป็นการสืบทอดโดยมุขปาฐะแล้วก็มีอันที่สองก็คือการสวดขึ้นพร้อมกันแต่การสวดขึ้นพร้อมกันเนี่ยก็คือทุกคนกล่าวพร้อมกันแล้วก็จะรู้แหละว่าเอาคนนี้กล่าวผิดคนนี้กล่าวถูกเอาคนที่กล่าวผิดก็จําใหม่อาจจะมีการจดบันทึกเป็นการช่วยจําในครั้งแรกๆแต่พอจําได้แล้วการจดบันทึกนี้ก็ทิ้งไปไม่เอาเป็นหลักเพราะว่าถ้ามีบันทึกแล้วอาจจะมีที่ผิดพลาดในที่เขียนนั้นแล้วก็ทําให้เกิดความประมาทในการที่จะไม่ท่องจําแล้วเขาก็จึงใช้วิธีการท่องจําเนี่ยเป็นหลักเพราะว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าเทคโนโลยีการลงอักษรในสมัยนั้นนั่นคือในสมัยนั้นนะเทคโนโลยีเขาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีการเขียนการพิมพ์การลงอักษรเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้เราแยกไว้ก่อนแต่ในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะเขาก็จึงใช้สมองใช้ความจำเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มีคุณภาพดีกว่าทำให้คนไม่ประมาทลองคิดดูท่านผู้ฟังถ้ามีการจดบันทึกแล้วเนี่ยบางทีภิกษุก็จะประมาทไม่ท่องจำเนี่ยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้เพลินประพฤติย่อหย่อนแต่พอเขาห้ามว่าคุณห้ามบันทึกนะคุณต้องท่องจำอย่างเดียวเนี่ยก็จึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามที่จะท่องจำให้ได้ในสมัยก่อนนั้นก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอมีการท่องจำมีการเรียนการสอนอย่างนี้แล้วเนี่ยพอมีคำสอนมากขึ้นแล้วก็แบ่งกันช่วยจำนะวัดนั้นสำนักนี้เอาชำนาญในเรื่องคำสอนแบบนี้ส่วนอีกวัดหนึ่งสำนักหนึ่งชำนาญในเรื่องพระสูตรอีกแบบหนึ่งแต่จะเป็นบทสนทนากับพวกปริพาชกเอาสำนักนี้เขาจำเก่ง สอนดีพูดดีถ้าเป็นสอนกับพวกคารวาสก็ระบดีสำนักนี้เขาจำเก่งสอนเก่งพูดดีก็แบ่งๆกันไปอย่างนี้มีลักษณะของการช่วยกันสืบทอดรักษาคำสอนนะตรงที่สวดขึ้นพร้อมกันเนี่ยตั้งหวังตรงนี้จึงเป็นที่มาของการสังคายนาแต่ซึ่งคำว่าสังคายนาเนี่ยเป็นพุทธพจน์ด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นจุนทสามเณรนำข่าวเรื่องการมรณภาพเสียชีวิตของเจ้าลัทธิอีกลัทธิหนึ่งแล้วก็มีการแตกกันในลัทธินั้นก็เลยนำข่าวเรื่องนี้มาบอกพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายว่าของพระองค์เนี่ยมันดียังไงแตกต่างกันยังไงจนไปถึงจุดหนึ่งอันนี้ข้อมูลอยู่ในปาสาทิกสูตรในทีฆานิกายท่านผู้ฟังสนใจไปหาอ่านก็ได้ตรงช่วงกลางๆค่อนมาทางท้ายของพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงการสังคายนาซึ่งความหมายในสมัยนั้นกับความหมายในสมัยนี้ต่างกันนะความหมายในสมัยนั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีการสอบสวนกันว่าบทเพียรชนะนี้นะมีความหมายแบบนี้นะตรงกันแล้วก็สังคายนาคือสวดขึ้นพร้อมกันนะให้มีความเข้าใจตรงกันละว่าบทเพียรชนะเป็นอย่างนี้อัฏฐะเป็นอย่างนี้แล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นอัฏฐกถาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่บางทีตัวพระองค์เองพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นอัฏฐกถาเองแต่เพราะว่าบางทีภิกษุก็ไปถามพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้มาเนี่ยคำพูดนี้มาโดยย่อๆแล้วไม่ได้อธิบายโดยรายละเอียดภิกษุคนนี้เขาทราบภายหลังเขาก็มาถามว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ย่อๆอย่างเงี้ยยาวๆว่ายังไงแต่ท่านก็มีคาถาอธิบายความหมายของสิ่งที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้เองครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่เรียนมารู้มาก่อนอย่างเงี้ยท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัจจานะเรียนมารู้มาเรื่องขันธ์ 5เรื่องอายตนะ6ภิกษุบวชใหม่เอาได้ฟังคำนี้มาเอ๊ะหมายความว่ายังไงเอาไปถามครูบาอาจารย์ก็มีการอธิบายในคำสอนที่เป็นบัญญัติต่างๆเหล่านี้มาในจุดนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลละแล้วก็การรักษาคำสอนเนี่ยก็รักษาพร้อมทั้งกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์และอัตถกถานั้นก็ด้วยกันนั่นแปลว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในปาสาทิกสูตรเนี่ยว่ามีส่วนทั้งที่เป็นพยัญชนะมีส่วนทั้งที่เป็นอัตถะเข้าใจตรงกันแล้วก็สังคายนาคือสวดขึ้นพร้อมกันทีนี้ส่วนที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเขาต้องออกเป๊ะๆ เลยนะคุณผิดแม้แต่คำเดียวไม่ได้ส่วนที่เป็นคำอธิบายก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้างอันนี้เป็นสมมติฐานของข้าพเจ้านะเพราะข้อมูลที่เขาระบุมาในการสังคายนาแต่ละครั้งเนี่ยครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยมีข้อมูลน้อยมากแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของอรรถกถาเท่าไหร่ทำให้ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าก็อาจจะไม่เน้นตรงนั้นแต่จะมาเน้นส่วนที่เป็นพุทธพจน์เดิมเนี่ยไว้มากทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดระบุว่าแบ่งเป็นพระไตรปิฎกหรือยังนั่นเพราะว่าคำที่ใช้ในสมัยนั้นก็ยังใช้คำว่าธรรมและวินัยทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแล้วก็มีการสังคายนาครั้งที่1อย่างที่เราจะเคยทราบกันว่ามีหลวงตาคนหนึ่งที่มากับท่านพระมหากัสสปะตอนที่จะถวายเพลิงมีการปรารภขึ้นมาว่าดีละพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ต้องมีคนมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยพูดมาในลักษณะนี้อันนี้คือโดยอัฏฐะนะพยัญชนะจะไม่เหมือนแต่ความหมายประมาณนี้แต่ก็เลยเป็นต้นเหตุของการสังคายนาครั้งที่1แต่ซึ่งการสังคายนาครั้งที่1ตัวนั้นคือการสวดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําไว้ในปาสาทิกสูตรแต่ตอนนั้นก็เป็นการใกล้ปรินิพพานละท่านพระมหากัสสปะก็จึงเอาเหตุเนี้ยมาใช้ในการทำสังคายนาครั้งที่1รายละเอียดก็คงจะทราบกันว่ามีท่านพระอุบาลีท่านพระอานนท์พูดในเรื่องวินัยเรื่องธรรมะต่างๆกันไปแล้วก็มีการสังคายนาครั้งที่2ในพ.ศ.ประมาณ100หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วแล้วก็มีเหตุเรื่องการประพฤติย่อหย่อนในหรือวินัยอะไรต่างๆทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะสังคายนาเนี่ยหมายถึงไม่ใช่มาชำระแก้ไขปรับปรุงนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งคุณจะบอกว่ามาสังคายนารัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าสังคายนาเนี่ยคือมาตกลงให้มันเหมือนกันแล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมกันสวดขึ้นพร้อมกันแล้วก็มีความเข้าใจลงตรงกันตรงนี้ในครั้งที่2เขาก็ทำอย่างนี้ครั้งที่3เขาก็ทำอย่างนี้แต่ซึ่งครั้งที่3เนี่ยก็สมัยของพระเจ้าอโศกประมาณพ.ศ. 200กว่าตรงนี้ก็มีหลักฐานระบุชัดเจนว่าพระภิกษุที่ชื่อโมคคลีบุตร แต่ท่านได้แต่งคัมภีร์อันหนึ่งที่ชื่อว่าคัมภีร์คาถาวัตถุขึ้นอยู่ในชุดของคำสอนตรงนี้ด้วยซึ่งคัมภีร์นี้เป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นพระอภิธรรมแต่ว่าในสองครั้งแรกเนี่ยท่านไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียดนะคือพูดไว้อยู่แต่ว่าสั้นๆย่อๆเพราะฉะนั้นในรายละเอียดที่ว่าท่านแบ่งเป็น3ปิฎกหรือยังมีคัมภีร์ส่วนไหนแบ่งเป็นสั้นยาวกลางหรือไม่เนี่ยอันนี้ในสองครั้งแรกเราไม่รู้เลยแต่ว่าในอัตถกถาที่ท่านอธิบายไว้ในชั้นหลังๆท่านบอกว่ามีมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วและในอัตถกถาเนี่ยก็มีอีกหลายจุดท่านผู้ฟังที่อาจจะอธิบายคำศัพท์ว่าศัพท์คำนี้โหในพจนานุกรมมันไม่มีเออแล้วเราจะแปลยังไงนะอัตถกถาก็มาอธิบายไว้ว่าศัพท์คำนี้หมายถึงนี้ต้องแปลอย่างนี้เพราะเหตุนี้เหตุนี้มันก็มีอัตถกถาตรงนี้มาช่วยบอกเอาไว้แต่ทีนี้เรื่องราวมันลำดับขั้นมาเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งท่านผู้ฟังตรงนี้สำคัญว่าพอพระเจ้าอโศกสังเคนาครั้งที่3แล้วก็ส่งธรรมทูตไปแต่ตอนนั้นยังไม่มีการลงอักษรนะจำเอาไว้เฉยแล้วจำแล้วที่แต่งเป็นคัมภีร์ทำยังไงก็จำคัมภีร์นั่นแหละเอาท่านทำยังไงใช้มุกปาฐะมีการต่อหนังสือนะจำให้ได้จำให้ได้ต่อหนังสือแล้วก็จำไปอาจจะมีการลงอักษรในการช่วยจำบ้างในครั้งแรกๆแต่การสืบทอดต่อคำสอนในสมัยนั้นยังเป็นการใช้ปากต่อปากอยู่นะท่องจำกันอยู่จนกระทั่งมีธรรมทูตที่ไปประเทศลังกาไปถึงเมืองลังกานั่นก็เป็นลูกของพระเจ้าอโศกด้วยไปด้วยแล้วพอไปถึงเมืองลังกาแล้วที่นั่นเขาพูดภาษาสิงห์คนไงท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดภาษาบาลีก็ไม่ได้พูดภาษามคตนะพอมารู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้เป็นภาษาบาลีใช่ไหมเอลับสิงห์คนว่าไงเขาก็มีการแปลกันเอาแล้วไอ้ที่แปลมาเป็นภาษาสิงห์คนเนี่ยหมายความว่าไงเขาก็ต้องมาดูอรรถกถากันนะว่าอ๋อหมายความว่าอย่างนี้เขาก็แปลอรรถกถาตรงนั้นเป็นภาษาสิงห์คนด้วยนะเพราะอรรถกถาเดิมเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีมาใช่ไหมเขาก็ต้องแปลอรรถกถาตรงนี้ที่คู่กันกับพุทธพจน์ตรงนั้นนะมาเป็นภาษาสิงห์คนด้วยทีนี้การรักษาคําสอนก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่มีการท่องจําปากต่อปากทั้งส่วนที่เป็นตัวบทเดิมนะแม่บทเดิมที่เป็นพระไตรปิฎกเดิมแล้วก็ส่วนที่เป็นคําอธิบายนะต้องเป็นภาษาสิงห์คนด้วยนะเพราะลูกหลานที่ลังกานั้นก็พูดภาษาสิงห์คนกันนะก็ไปมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประมาณพ.ศ. 400กว่าๆแล้วก็มีสภาวะสงครามเนี่ยที่อินเดียตอนใต้พวกชาตมินมาบุกตีเกาะลังกาในสภาวะสมัยนั้นก็ล่อแหลมมากเนี่ยซึ่งหลังจากประมาณพ.ศ. 200-300ไปเรื่อยๆเนี่ยคำสอนในที่ประเทศอินเดียก็เริ่มเสื่อมละพุทธศาสนาในอินเดียก็เริ่มเสื่อมมาจนเสื่อมมากๆเลยพ.ศ. 600จนกระทั่งเสื่อมไปหมดเลยเนี่ยพ.ศ. 1700หาไม่เจอเลยอันนี้คือทางอินเดียเป็นอย่างนี้แต่ที่เกาะลังกาเนี่ยประมาณพ.ศ. 400กว่าๆก็มีภาวะสงครามแต่ยังไงล่ะภิกษุสมัยนั้นก็ลดน้อยลงบ้านเมืองมีปัญหาก็ตัดใจนะลงอักษรบันทึกเก็บเอาไว้นะเพราะว่าถึงแม้ว่าการลงอักษรมันอาจจะคุณภาพมีข้อผิดพลาดอาจจะดีไม่เท่าการท่องจำแต่เมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็ต้องเอาสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจน้อยกว่ามาช่วยนั่นคือการลงอักษรและมีการบันทึกมาก็จึงเริ่มมีการเขียนเป็นคัมภีร์ทีนี้เขียนเป็นคัมภีร์ตัวบทเดิมเนี่ยเขาต้องบันทึกเอาไว้เลยเป็นภาษาบาลีนะด้วยอักษรสิงหนแล้วก็มีบันทึกเอาไว้ส่วนที่เป็นอรรถกถาเดิมนะที่มาตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยเขาก็บันทึกเอาไว้นะทีนี้ส่วนนี้แหละที่ว่าพอมาเป็นภาษาสิงหนด้วยความที่อาจจะมีเวลาน้อยนะตรงส่วนนี้ก็เลยบันทึกเป็นภาษาสิงหนแปลเรียบร้อยนะไม่ได้มีต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาบาลีอยู่นะพอสงครามหมดไปนะสถานการณ์ดีขึ้นนะบ้านเมืองเจริญขึ้นศาสนาก็เจริญตามแล้วก็มีการอธิบายขยายความบทพุทธพจน์ตรงนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็เพิ่มเป็นอรรถกถาไปนะพอบ้านเมืองเจริญขึ้นสภาวะของวรรณกรรมก็เข้ามานะครับว่าวรรณกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังเนื่องมาว่ามันจะต้องแบบแต่งให้มันเลิศหรูสวยงามอลังการเนื้อมีกาบกลอนอะไรต่างๆเข้ามาแล้วทีนี้นะก็จึงมีการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมานะถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมีนิยายพื้นบ้านของพวกลังกานะต่อๆกันมาตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาแล้วนะอรรถกถาละเพิ่มเติมขึ้นมาก็อยู่ในอรรถกถาชุดเดิมนั่นแหละเนี่ยเป็นคัมภีร์นั้นเป็นคัมภีร์นี้ตัวนี้เป็นภาษาสิงหนหมดละเป็นภาษาสิงหนหมดละไม่มีภาษาบาลีภาษามคตเหลืออยู่แล้วในภาษาบาลีภาษามคตก็เหลืออยู่เฉพาะต ัวแม่บทเดิมที่เป็นพระสูตรเดิมที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยตรงนี้คํานี้ข้าพเจ้าจะใช้คําว่าพระไตรปิฎกเนี่ยซึ่งเป็นแม่บทเดิมตรงนั้นแล้วก็มีคัมภีร์ต่างๆที่เสริมเข้ามาเพื่อที่จะอธิบายแม่บทตรงนั้นซึ่งคําอธิบายส่วนเนี้ยบางทีก็ขัดกันมีอยู่แต่บางทีท่านก็จะพูดถึงว่าอาจารย์องค์นั้นอธิบายตรงส่วนนี้ว่าอย่างนี้แต่มันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีระบุไว้ในอัตถคถาตรงนี้แต่ท่านฟังเริ่มเห็นภาพแล้วนะแล้วพอมีสภาวะความเป็นวรรณกรรมเข้ามาเนี่ยก็จะมีนิทานพื้นบ้านเรื่องของแบบอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆเข้ามามากเนี่ยเติมเป็นวรรณกรรมเพื่อเรียกให้คนมานับถือแต่ว่าอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในตัวพระสูตรเดิมเนี่ยที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เพื่อที่จะปราบทิฏฐิคนแล้วก็มาจบลงที่ว่าฤทธิ์นี้มันไม่ดีนะไม่ถูกนะแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่ถึงจะดีถึงจะถูกน่าจะเป็นมาในลักษณะนั้นอันนี้คือที่อยู่ในตัวพระสูตรแม่บทเดิมแต่พอในส่วนอัตถกถาเนี่ยจะเป็นเรื่องแนวทํานองแสดงปาฏิหาริย์เรียกให้คนนับถือหรือว่าการบรรลุธรรมเทศทีเดียวบรรลุพันคนหมื่นคนอันนี้ก็จะเพิ่มเติมมาในตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นภาษาสิงห์หมดแล้วนะเป็นภาษาสิงห์บาลีเดิมเขายังรักษากันอยู่นี่มันดีตรงนี้แต่ครูบาอาจารย์สมัยเดิมเนี่ยท่านฉลาดตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาที่อินเดียนะตั้งแต่สมัยหลังจากพระเจ้าอโศกทําการสังคายนาแล้วมีคนปลอมบวชมาใช่ไหมท่านจึงทําการสังคายนาเนี่ยพอหมดสมัยพระเจ้าอโศกพวกปลอมบวชนี่ก็ยังมาอยู่นะเป็นเหมือนกับโจรมาคอยปล้นคอยขโมยศาสนาคําสอนนี่ก็เสื่อมลงแต่ว่ายังมีบาลีเดิมอยู่นะบาลีเดิมเป็นแม่บทเดิมเนี่ยมีอยู่อัตถกถาเดิมก็ยังมีอยู่แต่น้อยอันนี้เป็นภาษาบาลีภาษามคธแล้วนะทีนี้พอมาถึงพ.ศ.ประมาณ900มีภิกษุที่ชื่อโคสะเกิดขึ้นมาแล้วก็มาบวชแล้วก็ศึกษาคำสอนต่างๆก็ได้แต่งหนังสือเพื่อที่จะอธิบายบาลีตรงนี้เอาไว้แต่ซึ่งลักษณะการที่พระภิกษุที่ชื่อโคสะนำมาทำคำอธิบายบาลีตรงนั้นเอาไว้เนี่ยอาจารย์ของท่านเห็นแล้วก็เลยบอกโอ้โหนี่คุณทำดีนะอธิบายส่วนนี้เอาไว้มันเข้าใจยากอธิบายไว้ดีแต่ว่าถ้าท่านจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคําอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยอัตถกถาเนี่ยต้องไปที่ลังกานู่นนะเพราะที่นี่ของเราแย่แล้วศาสนาเสื่อมแล้วคําสอนตรงนี้มีน้อยมากก็ทําให้พระโคสะนี่ไปที่ลังกาตมวังแต่พระโคสะนี่ก็คือพระพุทธโคสาจารย์นั่นแหละท่านไปถึงที่ลังกาแล้วเจอคัมภีร์ที่เป็นภาษาสิงหลที่เป็นอัตถกถาเนี่ยโอ้หลายเล่มมากมายมหาอัตถกถาคำพีชื่อนั้นชื่อนี้ที่อธิบายส่วนของวินัยบ้างส่วนของพระสูตรต่างๆบ้างแต่ท่านก็พอไปถึงที่นู่นก็ต้องถูกทดสอบใช่ไหมคุณเป็นใครมาจากไหนจะแปลสิงหลกับเป็นมคตแต่พอผ่านการทดสอบต่างๆในบททดสอบเนี่ยก็จึงได้เป็นคำพีที่ชื่อว่าวิสุทธิมรรคมาเล่มหนึ่งแต่ท่านก็เรียบเรียงมาทีนี้ตอนแปลนะแปลอัตถกถาสิงหลกลับมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยท่านแปลแบบเรียบเรียงแปลแบบเรียบเรียงนี่ก็คือว่าคือไม่ได้แปลตรงเป๊ะเล่มนี้เป็นเล่มนี้ตรงๆทุกเล่มทุกตัวอักษรไม่เป็นอย่างนั้นแต่บางทีแปลเรียบเรียงโดยมีโครงร่างของมหาอัตถกถานี่ทั้งหมดเป็นสิงหลนะแล้วก็เอาส่วนวินัยมาเติมส่วนนิทานมาเติมจับมาแปลออกมากลับเป็นภาษามคตคือภาษาบาลีตรงนี้ก็เริ่มยุคของอัตถกถาและธรรมวังประมาณพ.ศ. 1000นั่นพูดกันง่ายๆเอาตัวเลขกลมๆประมาณพ.ศ. 1000ท่านพุทธโกศาจารย์นี่ทำได้มากอาจจะมีภิกษุรูปอื่นๆช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ตรงนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าอัตถกถาเริ่มเป็นยุคละเพราะว่าคำสอนที่เป็นคำอธิบายตรงนี้มันมากขึ้นแต่พอมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบแต่พอมีการจัดระบบระเบียบก็จึงเป็นอัตถกถายุคของอัตถกถาขึ้นมาแล้วเขาก็เรียกอัตถกถาเดิมเนี่ยว่าโบราณกะอัตถกถาคืออัตถกถาเดิมโบราณขึ้นมาตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็จึงเป็นคัมภีร์ที่เราเอามาใช้อยู่ในปัจจุบันไล่มาล่ะตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่5ที่ประเทศลังกาตรงนั้นแปลกลับมาตรงนี้แต่ละประเทศก็เอาไปใช้ไล่แต่ละประเทศที่เอาไปใช้เนี่ยไม่เหมือนกันอีกทําให้นักวิชาการสมัยปัจจุบันเขาก็จะแบบเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ศึกษาใช่ไหมเขาก็จึงแบ่งว่าอ๋อพวกนี้ที่ใช้อย่างนี้มาเนี่ยก็เรียกเขาว่าเถรวาทพวกนั้นที่ใช้อีกอย่างนึงมาเนี่ยก็เรียกว่ามหายานอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้นักวิชาการเขาวิเคราะห์ง่ายเขาก็เลยเรียกกันมาตรงส่วนที่เป็นมหายานคัมภีร์ตรงนั้นเนี่ย มันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่สองในที่มีภิกษุพวกที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละที่พระมหากัสสปะเรียกภิกษุบางส่วนมาร่วมสังคายนาเนี่ยก็มีภิกษุที่ไม่ได้เข้าร่วมก็เยอะแต่พวกนี้เขาก็ไปทําสังคายนาของเขาแต่ก็เรียกว่าการสังคายนานอกถ้ำภิกษุพวกนั้นก็เยอะกว่าด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็นมหาสังคีกะแล้วก็จึงเป็นที่มาของมหายานมีส่วนที่เป็นอภิธรรมด้วยอะไรด้วยแล้วก็จึงเป็นที่มาของส่วนที่เป็นมหายานส่วนที่เป็นเถรวาทส่วนที่เป็นอัตถกถาในเถรวาทต่างๆเหล่านี้ดังนั้นตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะสรุปว่าอัตถกถาเนี่ยคือถ้อยคําที่อธิบายความของพุทธพจน์ตรงนั้นอันนี้มันชัดเจนแน่นอนมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วมีการพัฒนาการวิวัฒนาการมาเติมเข้ามาในส่วนที่เป็นของลังกาเป็นภาษาสิงห์โหรแปลกลับมาเป็นภาษาบาลีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นอัตถกถาเนี่ยจะมีข้อมูลที่ย้ำกันอยู่เยอะนะย้ำกันอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน่นจนถึงลังกานี่ตั้งพันปีท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราดูอ่านเนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะอย่าเหมาอย่าเหมารวมซึ่งถ้าพอเหมารวมแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างครูบาอาจารย์บางท่านบางจุดไปอ่านอัตถกถาเจอจุดนี้โอ้ยมันอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่เข้าใจนะก็เลยเอาตรงเนี้ยมาพูดขึ้นนะพอมาพูดขึ้นคนก็ดราม่ากันไปก็เลยจึงเป็นกระแสนะพอมีการดราม่าเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็จะเป็นกระแสขึ้นมาแล้วโอ้อัตถกถาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเหลวไหลไม่น่าไว้ใจอิทธิปาฏิหาริย์เลยจนเป็นเรื่องที่ด่าไปตีไปแล้วก็เป็นจุดนั้นนะแต่ส่วนที่มีประโยชน์ก็มีเช่นอธิบายให้เข้าใจถึงบริบทในสมัยนั้นอธิบายคำศัพท์พวกนี้ก็มีเป็นข้อมูลที่อยู่ในอัตถกถาในตมฝังมันมีอะไรปนอยู่เยอะแยะเราอย่าเหมาเราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีนะข้อมูลที่เป็นคำศัพท์ก็มีเรื่องเดิมบริบทเดิมก็มีการบรรลุธรรมเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานิทานอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องแทรกอะไรมีหมดเราอย่าตีขลุ่มแต่ให้รู้จักแยกแยะให้รู้จักแยกแยะครูบาอาจารย์บางท่านเช่นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านอาจจะเอาบางประเด็นตรงนั้นตรงนี้มาพูดเนี่ยอันนั้นคือจุดนั้นอันนั้นคือประเด็นนั้นนะที่ท่านเห็นว่าเออนี่มีข้อที่ไม่ถูกต้องนะไม่เหมือนกันนะท่านก็จึงเอามาพูดมาบอกให้ทราบแต่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเองท่านก็เห็นด้วยกับอัตถกถาตั้งเยอะแยะแต่จุดที่ท่านเอาความหมายของอัตถกถามาใช้จุดที่ท่านใช้คําอธิบายของอัตถกถาก็มีอยู่หลายจุดในการเทศของท่านแต่เราเป็นคนฟังเราต้องรู้จักแยกแยะอย่าไปเหมารวมเราจะเข้าใจความได้แต่ส่วนไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เอาไปใช้ส่วนไหนที่ไม่เป็นประโยชน์อาจจะมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันไม่น่าไว้ใจอันนั้นเราก็ไม่ต้องเอามาใช้ให้รู้จักแยกแยะคือถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้ไม่น่าไว้ใจมันน่าจะผิดก็เลยเหมาว่าผิดทั้งหมดอันนี้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าประวัติศาสตร์มันมาเป็นอย่างนี้แต่เราต้องรู้จักแยกแยะถึงแม้พวกที่เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาอัตถกถาเลยเนี่ยเขาเหมาไปเลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีว่าเขาก็อ้างอัตถกถานั่นแหละเพราะว่าคนที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยตั้งบวังเขาก็แปลตามนัยยะของอัตถกถาแต่ศัพท์บางศัพท์ผู้แปลไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไรเราก็ต้องมาเปิดดูอัตถกถาว่าอัตถกถาไขความไว้อย่างไรก็ต้องแปลกลับไปเป็นอย่างนั้นพวกที่อ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยก็คืออ่านสิ่งที่อัตถกถาอาจารย์แปลนั่นแหละแปลท่านก็เอาความหมายมาจากอัตถกถานั่นแหละก็คือใช้อัตถกถาโดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวแต่เพราะมันอยู่ในนั้นมันมีข้อมูลที่ดีๆอยู่แล้วก็อีกประการหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของการอธิบายเนี่ยมันจะแตกต่างกันกับการบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัตินะแต่งตั้งแจกแจงในการบัญญัติการแต่งใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับการอธิบายในอธิบายนี่ต้องมีแม่บทเพราะนั้นอย่างอัตถกถาเนี่ยท่านมีแม่บทมาแล้วจึงอธิบายจากตรงนั้นแต่จะไม่เหมือนกันแต่งใหม่แต่ถ้าแต่งใหม่นี่คือแต่งใหม่ไปเลยเรื่องใหม่ไปเลยหรือการบัญญัติเพื่อพระเจ้าบัญญัติไว้ว่าทุกนะคือขันห้าในเหตุเกิดทุกนะคือตัณหาแต่ถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าตัณหาไม่ใช่เหตุเกิดทุกละตัณหาเนี่ยเป็นตัวทุกอันนี้คือคุณบัญญัติใหม่แต่บัญญัติค้านกับพระพุทธเจ้าด้วยแต่ถ้ามีการแจกแจงลงไปว่าในตัณหานะแบ่งไว้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อัตถกถาจะแจกแจงให้ยกตัวอย่างเช่นว่าในบ้านของเราเนี่ยมีส่วนที่เป็นไม้มีส่วนที่เป็นคอนกรีตใช่ไหมมีคนหนึ่งก็บอกว่าไอ้ตรงไม้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้นะมันคือพลาสติกเอาคุณไปบัญญัติไม้ว่าเป็นพลาสติกอันนี้ไม่ถูกแล้วบัญญัติผิดแต่ถ้าเขาจะบอกว่า เฮ้ยไม้นี่นะมีแยกเป็น3ประเภทนะอันนี้เป็นไม้เต็งอันนี้เป็นไม้ยูคาอันนี้เป็นไม้ตะเคียนนะเขาแยกไปประสามประเภทอันนี้เขาแยกแจกแจงให้ในบางจุดบางประเด็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แจกแจงไว้ให้ว่ามันมีกี่ข้อกี่ข้ออัตถกถาอาจจะมาช่วยแจกแจงให้เราก็ดูให้ดีว่ามันมีความหมายสอดคล้องลงรับกันหรือไม่อันนี้คือลักษณะของความแตกต่างระหว่างการบัญญัติกับการอธิบายนะไม่เหมือนกันอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคำกราบกลอนที่พระพุทธเจ้าเคยอธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกลองศึกที่เอาลิ่มไม้มาตอกลงไปในกลองศึกทุกคราวทุกคราวเนี่ยกลองศึกนี้มันก็จะมีแต่ไม้ใหม่ไม้เก่าก็ไม่เหลือใช่ไหมโดยเปรียบเทียบลิ่มไม้ใหม่เนี่ยเหมือนกับคำที่แต่งใหม่เป็นคำกราบกลอนเป็นอักษรสละสลวยเป็นคำร้อยกรองอันนี้ชัดเจนนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเป็นคำร้อยกรองแต่เป็นกาบกลอนมีอักษรสละสลวยนี่ลักษณะเนี้ยเราจะไม่ได้เจอในอัตถกถาในอัตถกถาเนี่ยจะไม่ได้แต่งเป็นกลอนแต่จะเป็นคำพูดเป็นธรรมดาเป็นร้อยแก้วนะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามไว้ด้วยแต่ว่าไอการที่จะแต่งคำฉันคำโคลงคำกาบจากคำของท่านเนี่ยแล้วแต่งให้เป็นกลอนสละสลวยเนี่ยท่านห้ามไว้ไม่ให้ทำแต่ให้ใช้ภาษาบาลีเดิมเก็บรักษาคำสอนตรงนี้สาวกในสมัยนั้นก็จึงรักษาคำสอนด้วยการต่อหนังสือและเป็นการมุขปาฐะนั้นมาเหมือนเป๊ะเราจึงได้มีคำสอนอยู่ทุกวันนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายก็มีไปแต่ไม่ใช่เป็นกาบกลอนไม่ได้เป็นคำฉันไม่ได้เป็นร้อยกรองแต่เป็นร้อยแก้วธรรมดาแต่เป็นคำอธิบายธรรมดาเป็นคำอธิบายของพุทธสาวกนี่แหละไม่ใช่สาวกที่อธิบายเรื่องนอกแนวเรื่องอื่นแต่เป็นพุทธสาวกที่อธิบายด้วยคำร้อยแก้วไม่ใช่คำร้อยกรองเป็นกาบกลอนอย่างนั้นไม่ใช่อาจจะมีที่แต่งเอาไว้แต่ที่เป็นคำกาบกลอนอยู่แต่นั่นจะไม่ได้อธิบายพุทธพจน์แต่เป็นอารมณ์คนแต่งกลอนเนี่ยตั้งแต่แต่งไปอาจจะจดบันทึกมาแต่นั่นจะไม่ใช่อธิบายส่วนที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นจะไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่และที่ท่านผู้ฟังมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าอัตถกถาดีหรืออัตถกถาไม่ดีแต่เล่าความเป็นมาให้ฟังแต่ว่ามันเป็นมาอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็ไปตัดสินใจเอาเองแต่เพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราไม่มีตัวพระพุทธเจ้าเป็นที่จะมาถามว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้ถูกไหมผิดไหมท่านว่าไว้อย่างนี้นะไม่มีแล้วมีแต่สาวกรุ่นพี่ๆที่ท่านสืบต่อคำสอนกันมาสืบต่อคำสอนกันมาเห็นคุณค่าในคำสอนนั้นๆก็รักษาคำสอนนั้นๆเอาไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเรารับคำสอนเหล่านี้มาข้อมูลมันมาเป็นอย่างนี้แหละมัน 2,000 กว่าปีมาแล้วเราเกิดมาในยุคสมัยนี้ข้อมูลประวัติศาสตร์มาเป็นอย่างนี้เราก็ทำการศึกษาให้มันถูกให้มันดีแต่ท่านผู้ฟังรับทราบข้อมูลนี้แล้วก็พิจารณากันเอาอันไหนมีประโยชน์ก็เอาไปใช้อันไหนไม่มีประโยชน์ก็ยกทิ้งไปแต่คำสอนของพุทธะนี่ไม่ได้ว่าให้ยึดถือเอาไว้ว่านี้เป็นอัตถกถาอันนี้เป็นพุทธพจน์ต้องเอาอันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ดีอันนี้ดีนั่นไม่ได้เพื่อที่จะให้ยึดถือเอาไว้แต่คำสอนของพุทธะนี่เพื่อที่จะให้คลายความยึดถือให้คลายความทุกข์ที่อยู่ในใจของเราคำสอนของพุทธะนั้นให้เกิดความสามัคคีไม่ได้ให้เกิดความแบ่งแยกให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเรามีความเข้าใจในชั้นของข้อมูลที่มันเป็นมาต่างๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่เถียงกับใครหรอกท่านผู้ฟังแต่เราจะมีความสบายใจเลยใครพูดมาจุดไหนเราก็มีความเข้าใจว่าอ๋อชั้นของข้อมูลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะเราเข้าใจหมดละแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องก็สบายใจได้เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณทิมที่ถามว่ากระแสเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแบบนี้นะนี่มันก็ใช่อยู่เราก็อย่าไปดราม่าตามกระแสนั้นนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีบางจุดบางประเด็นที่เป็นอย่างนั้นมันก็มีแต่ตอนนี้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วนะให้แยกแยะแจกแจงแบ่งชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องเราก็จะเข้าใจความเพราะนั้นการศึกษานั้นเราก็ศึกษาส่วนไหนมีประโยชน์เราก็เอาส่วนไหนข้อมูลมันขัดแย้งไม่น่าไว้วางใจเราก็ยกไว้ก่อนการกระทำแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับการศึกษาของเราวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ จริญปาน